بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا اعطیناک الکوثر. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے. فصلی لربک وانحر. تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. ان شانئک هو الابتر. کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.